بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. آمين. Değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda bâis-i rahmet, sebeb-i mağfiret eylesin. Dolmuş, şarj olmuş olarak bayramı idraka da bizleri muvaffak eylesin. Aradığınızı bulma, bulduğunuzla dolma değil, niyet ve teveccühlerinize göre Cenab-ı Hak sonsuz ve engin atayası ve rahmetiyle sizleri serfiraz ve bahtiyar eylesin. Bazen belli teveccühlerle, hüsnü zanlarla koşarsınız, bir şeyler umarsınız, bir şeyler umduğunuzu takip edersiniz, fakat aradığınızı bulamazsınız. Rabbimin sonsuz rahmetine sığınarak ondan diliyor ve dileniyorum, sizi bulduğunuz şeylere göre değil, temiz duygu, temiz düşünce ve temiz arama niyetlerinize göre mükafatlandırsın. Beklediğiniz şeyi kendi lütfu ve keremi olarak kalbinizi ilka ve ihsan buyursun. Sizin saf ve temiz düşüncelerinize hitap etme mevkiinde kendimi görevim. Belki sizin dirakşan nasiyeleriniz, nasihat adına benim size faydalı olmamdan daha çok sizin bana faydalı olmanız adına işe yarayacaktır. Kora geçecektir. Ve zannediyorum başkaları üzerinde müessir olan da inşallah bu atmosfer olacaktır. İnanmış, geleceğe hazırlanmış, metafizik gerilimi tam, ümit vaat eden, istikbal vaat eden bu topluluk, bu cemaat, hususiyle onların içinde gençler, ihtimal ki şu Ramazan-ı Şerif'in ilk pazarı oluyor. Üçüncü ya dördüncü günü içinde bulunuyoruz. Mele-i Âlâ'nın sakinleri böyle bir tabloyu seyretmek için herhalde semavatta yarış ve müsabaka yapıyorlardır. Herhalde Cenab-ı Hakk'a karşı la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim deyip mazeretlerini arz ettikleri o gün gibi bir kere daha bugün buna benzeyen günlerde bel kırıyor, boyun büküyor ve diyorlar ki Allah'ım doğruyu sen bilirmişsin meğer. Biz zannediyorduk ki insanlık yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, zincirleme anarşi devam edip gidecek. Bu kadar sene bir mezarda bekliyor gibi nesiller bekledikten sonra, bu kadar sene mağarada bekliyor gibi bekledikten sonra yeniden bir neslin hayata dönüşü gerçekten melekleri hicaba sevk edecek, yeniden bir kere daha bel kırdıracak, boyun büktürecek bir hadisedir. Bu zaviyeden Rabbimin inayet ve ihsanına sığınarak muhasebe çerçevesi içinde dönüp dolaşmak istiyorum. Sizi de dolaştırabilirsem, bu gençlerin ne muhasebesi olur bilmiyorum ama sizi de dolaştırabilirsem, gelecek adına gerilimimizi artırmış olacağız. Rabbim inayeti etemmini bizimle beraber eylesin. Hazreti Ömer'e üsnet bir söz var. Bazıları Efendimiz'e ait hadisi şerif de derler. Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Vazife, mesuliyet ve hizmet şuuru içinde yaşayınız. Siz bu anlayış ve bu şuur içinde yaşadığınız sürece bükülmeyen bir kol olacaksınız. Ters yüz edilmeyen bir güç olacaksınız. Çünkü Allah sizin zahiriniz olacak. Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem başınızda daima üstad, başta Hazreti Ali olmak üzere aksab-ı evliyayı, esfiyayı arkanızda daima zahir göreceksiniz. İyi işlerinizden dolayı sevinecek ve huzur içinde olacaklar. Fena işleriniz dolayı da dilgir olacak, dağidar olacaklar. Belki şu anda sıkışmışsınız. İne aslan yere düşmez sözüyle ifade edilecek mahiyettesiniz. Ama ruhaniler için maddi yer bahisi mevzu değildir. Zannediyorum bu direkşan nasiyeler arasında Şah-ı Geylanilerden Hazreti Ali'lere kadar bir sürü evliya, ebrar ve asiya sizinle beraber belki şu anda bu camiye gelmişlerdir. Belki Cenab-ı Hakk'ın size ihsan edeceği feyizden onlar da istifade ediyor. Belki sizin kuvve-i maneviyenizi takviye ediyor. Belki sizin için teyidatta bulunuyor, belki tavassut ediyor, vesile oluyor, belki dualarınızın hakka ulaşmasında araya giriyorlar, belki ya Rabbi ne olur bunlar için diyorlar, sizin için yalvarıyorlar. Ehli keşif, ehli müşahede bunu görüyor. Bize sadece nakletmek düşüyor. Cenab-ı Hakk'ın bu denli nimetlerine mazhar olan bizler ve sizler, ben sizin içinde İçinizde bulunmam itibariyle bir nimete mazhariyetinden bahsediyorum. Ve bunun dışında da Rabbimin inayetine dayanacağım ve güveneceğim başka vesilem yoktur. Sizin içinizde bulunduğumdan dolayı ümit ediyor ve inanıyorum ki Cenab-ı Hak bu kadar insanı ciddi ve samimi gayretleriyle, samimiyetleriyle ve ihlaslarıyla bağışladım dediği bir noktada seni de bunlara bağışladım der, beni de bağışlar. Bütün sermayem bundan ibarettir. Hesaba çekilmeden el, kendinizi sigaya çekiniz. İyi ve kötü yanlarınızı gözden geçiriniz. Cenab-ı Hakk'ın ne denli lütuflarına mazharsınız. Ve ne denli kusurlarınız var. Kusurlu ve günahlı bir cemaat içinde ne denli kusurlarınız var. Ve Allah sizi bu noktaya gelinceye kadar nerelerden geçirdi ve nerelere ulaştırdı. Bu iki husus da derin derin düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Derin derin düşünecek, Rabbimizin azameti ve onun içinde ihsanları, nimetleri karşısında bir kere daha bel kıracak, boyun bükecek, el minnetü lillahi diyeceğiz. Minnet, hamd, fena Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur ki kupkuru bir dönemden sonra bak böyle yemyeşil bir zemin ihsan eyledi. Çok aydınlık bir geleceğe giden yemyeşil cennetin yamaçlarında yaşıyor gibi bize imkanlar bahşetti. Tertemiz bir atmosfer bize bahşetti. Ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan lütuflarla bizleri serfiraz kıldı. İnanın şu mübarek beldede Müslümanların mazhar olduğu nimetler, ihsanlar ve lütuflar başka yerdeki Müslümanlara müyesser olmamıştır. Bin kat sizin çektiğiniz şeylerin bin kat ızdırabını çeken insanlar vardır yeryüzünde ve sizin mazhar olduğunuz muvaffakiyetlerin de eski ifadesiyle aşrı mişarına mazhar değillerdir. Binde birine dahi mazhar değillerdir. Öyleyse bu lütuflar, bu nimetler derin derin üzerinde durulması gerekli olan, düşünülmesi gerekli olan hususlardır. Ve zannediyorum siz zaten bu işin içindesiniz inşallah. Çizginizi koruyacaksınız ve bu çizginin sizi götürdüğü noktaya er geç varacaksınız bir gün. Rabbim inayetini üzerinizden eksik etmesin. Değerli kardeşlerim, muhasebe düşüncesini insanlığa İslam getirmiştir. İslam'ın olmadığı yerde muhasebe kendi kendini kontrol, ne olduğunu idrak etme meselesi başkaları için müyesser olamamıştır. Batı felsefesine göre insan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. Kadim Alman felsefesi bu esasa dayanır. İnsan ilah olmaması için günah işlemesi lazımdır. Bu da Brahman ruhların devri daimi şeklinde günahın cezasını vermek suretiyle muhasebeden kaçma yolunu ihtiyar etmişlerdir. İslam'dır ki لَيْسَ بِاَمَانِيُّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ demektedir. Ne sizin ne de sizden evvelki ehli kitabın kuruntuları ve ümniyeleri hiçbir şey ifade etmemektedir. Cennete gireceğiz, günahımızı başkasının sırtına yükledik, bu günahı papazlar çekiyor olmak ettirecekler, bunlar birer kuruntudan ibarettir, ümniyeden ibarettir ve bunların hiçbirisi bir şeye yaramayacaktır. Buda'nın devri daimi, Brahman'ın nirvanası, bunlar hiçbir şeye yaramayacak ve insanlara hiçbir şey kazandırmayacaktır. مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ Bir kimse bir kötülük yaparsa muhakkak onun karşılığını görecektir. Kimse kimsenin günahını çekemez, kimse kimsenin günahını affettiremez. وَلَا تَزِرُوا وَادِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin günahını taşıyamaz. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana kendi sayından başka bir şey yoktur. Herkes çalışacak, Cenab-ı Hak lütfedecek ve herkes çalışmasının kalanını görecektir. Rabbimin sonsuz inayet ve keremiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yer yer kendisine yakın olanları çağırmış, insanlığa yapacağı ihtarları ilk defa onlara ihtar etmiş ve onların çehrelerinde bütün insanlığa ulvi mesajlarını duyurmaya çalışmıştır. Bir gün Kureyş deyip Haşimiler deyip, Abdümenaf deyip, Abbas bin Abdülmuttalip deyip, bütün yakınlarını çağırdıktan sonra şöyle buyurur. Ya beni Abdümenaf, işteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'en. Nefsinizi Allah'tan satın alın. Allah elinde rehin bulunan nefsinizi satın alın. Bu rehini çözün, ipoteği çözün, nefsinizi karın. Her insan dünyaya gelir gelmez kullu nefsin bima kesebet rehine fehvatınca nefsi ipotek edilmiştir. Amel edecek, kazanacak, kazancını verecek, nefsin ipoteğini çözecek. Allah Resulü bu noktadan hareketle buyuruyor. İşteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'en. Nefsinizi satın alınız. Nefsiniz hakkındaki ipoteği çözünüz. Zira Allah katında size karşı elimden bir şey yapmak gelmez, bir şey yapamam buyuruyor. Daireyi daraltıyor. Ya beni Abdümenaf dedikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya beni Haşim, işteru enfusekum la uğni ankum minallahi şey'an. Ey Haşim oğulları, nefsinizi satın alın. Allah hakkında size karşı bir şey yapmak elimden gelmez. Size karşı bir şey yapamam. Çerçeveyi biraz daha daraltıyor. Ya Abbas ibn Abdülmuttalib, işteri nefseke la uğni anka minallahi şey'an. Nefsini satın al, amcamsın, azizimsin, gözümün nurusun ama Allah'ın da sana karşı elimden bir şey gelmez. Çerçeveyi daha da daraltıyor. O büyük halasını ve mükerrem mükerreme kerimesini muhatap alarak şöyle sesleniyor. Ya Safiyyetu ammetu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ya Fatimetu bintu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Selâli mâ şi'tumâ, lâ uğni ankumâ minallâhi şey'âm. Gözümün nuru halam. O hala ki, ah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme vefadan bir lahza geriye durmamıştır. O hala ki, Zübeyir bin Avvam gibi bir ismi doğurmuştur. O hala ki, Uhud'da kardeşi Hazreti Hamza şehit olduğu zaman, Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştu. Halasını kız kardeşine göstermeyin. Safiye'ye göstermeyin, çünkü lime lime, parça parça eti birbirinden ayrılmıştır. Burnu kesilmiş, gözleri oyulmuş, kulakları koparılmış, sinesine hançer saplanmış, aslan avcısı Hamza, aslanın pençeleri altında parçalanır gibi parçalanmıştır. Bırak ya Resulallah, senin yolunda şehit olan şerefli kardeşimi göreyim diyecek kadar temiz bir yüreğe sahip Safiye, o Safiye ki Hendek vakası aslında Müslüman kadınları himaye edecek erkek kalmamış, herkes Hendek'in etrafını sarmış, Medine'yi müdafaa ediyorlardı. Elinde bir sopayla Yahudilerden bir tanesinin kafasına sopayı indirip Müslümanların korunma meselesini üzerine almıştı. İşte bu büyük kadına, İslam adına yapılması gerekli olan her şeyi katlayarak yapan bu kadına Allah Resulü, ya Safiyyetu ammetu Resulillah, işteri nefseki la uğni anki minallahi şey'a. Sen de nefsinin rehinesini çöz, ipoteğini çöz. Senin için de Allah'ın indinde bir şey yapmak elinden gelmez. Ve kadınların en incesi, incelerden ince anamız Hazreti Fatıma, kıyamete kadar gelecek bütün velilerin anası, Hasani ve Hüseyin'i bütün velilerin anası, vefat ettiği zaman ancak 25 yaşında vardı. Bir erkeğe uyandığı zaman, bir erkeğe karşı alaka duyduğu zaman karşısında Hayder-i Kerrar'ı bulmuş, Nebi'nin evinde büyümüş, iffetle büyümüş, ismetle büyümüş bu kadın. İffet abidesi Hazreti Ali ile izdivaç yapmış ve 25 yaşında da hayata gözlerini yumuyordu. Ne günahı vardı acaba? Nasıl bir ipotekti ki Allah Resulü onun içinde şöyle buyuruyor. Ya Fatimetu bintu Resulillah. Ey Peygamberin kızı Fatıma. İşteri nefseki la uğni anki minallahi şey'a. Sen de nefsinin bu ipoteğini çöz. Zira sana karşı da elimden bir şey yapmak gelmez. Ve işte İslam bu mesuliyet duygusu, bu vazife şuuruyla gelmiş, herkesin yapacağı şeyi kendi sırtına yüklemiş, Ehl-i Kitab'ın ümniyelerine, kuruntularına kulak tıkamayı emretmiş. Ne yaptıysanız Allah'ın huzuruna onunla çıkacaksınız. Onunla haşr-ı neşr olacaksınız. Onunla ya kanatlanıp semalara uçacak veya hafizan Allah, Allah beni ve sizi, sizin içinizde beni tekrar ve tekrar esveli safiline sukuttan muhafaza buyursun. Esveli safiline sukut edeceksiniz. İslam, her ferdin mükellefiyet ve vazifesini kendisine yüklemiştir. Her bir yerlerimizi belli vazifeler bekliyor. Her bir yerimiz bulunduğumuz yer itibariyle bir kısım mükellefiyetler altında bulunuyoruz. Allah bizi bir mektepte talebe yapmışsa, çevremizin aydınlatılması vazifesiyle biz vazifeliyiz. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun ar-ra'iyyeti. Herkes bir çobandır, o güdecek, zararlı ekimlere girmelerine mani olacaktır sürüsünün ve herkes güttüğünden mesul olacaktır. Bir mektepte hak ve hakikate uyanmış, nar-ı beyza haline gelmiş temiz bir dima, çevresindeki arkadaşlarına karşı mükelleftir. Hak ve hakikati onlara anlatacak, onların ellerinden tutacak, hak iklimine getirecek, hakikat atmosferi içine getirecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onu huna duyurmaya çalışacaktır. Birisi memur olduğu dairede daire arkadaşlarını aynı hakikati soluklayacak, aynı şeyleri onun ruhuna fısıldayacak, aynı şeyleri ona anlatacaktır. Seleflerimiz böyle yaptılar. Sizin içinizde pek çoğunuz böyle yapıyorsunuz. Böyle yapanlar mükellefiyetlerini, müdrik insanlar vazifelerini yapıyorlar. Ve dünün insanlarını gelecek nesiller alkışladığı, bizler alkışladığımız gibi bir gün gelecek. İkinci kuruluşun ilkleri diye sizi de alkışlayacak ve tarihçeyi hayatınızı yazacaklardır. Birinciler, birinci kuruluşun ilkleri sahabe-i kiramdı. Onlar birinci cahiliyeyi ellerinin testleriyle sildiler. Aydınlık bir dünya kurdular. 20. asırda dünyanın bir yanında ikinci bir cahiliye aşılmaya çalışılıyor. Ve bu ikinci cahiliyeyi aşacak insanlar da ikinci kuruluşun, ikinci dirilişin ilkleri olacaktır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu büyük hakikati kim temsil ederse etsin, belli ki Türkiye'de Allah Celle Celaluhu definelerden daha kıymetli, bu çok kıymetli mükellefiyet ve vazifeyi ihsan-ı ilahisi olarak sizlerin omuzunuza yüklemiş bulunuyor. Hakka hizmetle sizi şereflendirmiş. Bir zamanlar peygamberlere gördürdüğü, sahabe-i kirama gördürdüğü, Ömerlere, Ebu Bekirlere, Osmanlara, Alilere radiyallahu anhum ecmain hazaratına gördürdüğü vazifeyi 20. asırda şu terütat, şu pırıl pırıl gençliğe gördürecek. Herkül burcundan Maveraun Nehir'e kadar, Afrika'nın işlerinden, Tafizan'dan Avrupa'nın işlerine kadar dünyanın her yerinde bugün camilere girseniz göreceğiniz manzara bundan farklı olmayacaktır. Çok yakın tarihte 15-20 sene evvel ben caminin içinde böyle bir genç gördüğüm zaman alelacele kürsüden hemen inip bir köşede onu kıstırıp alnından öpme içimden geliyordu. Şimdi hangisinin alnını öpeceksin, hangisinin başını öpeceksin, hangisinin sırtını sıvazlayacaksın? Doldu, doluyor, dolacak. Eski boşluğu dolduracak Allah'ın inayet ve keremiyle. Bir inanma çağlayanı başlamış gidiyor Allah'ın inayet ve keremiyle. Falanın filanın bu mevzuda cehdi ve gayreti ne olursa olsun, burada asıl kendisine minnet ve şükran duyurması gerekli olan zat Allah'tır Celle Celaluhu. El minnetu lillahi ve li rasulihi. O Resul ki bize aydın bir yol açtı. Aydınlık bir yol açtı. Bizi aldatmayan ışıktan bir rehber oldu. Dünümüzü aydınlattığı gibi bugün de önümüze nurlar saçtı. Bu kadar aldatıcı faktörler, bu kadar aldatıcı güçler karşısında aldanmadan eğlenmemiz gerekli olan bir günde Rabbim onun ışığı altında bizi camiye gönderdi. Camiye sevk etti. Resulullah diyoruz. Ve başımızı kaldırdığımız zaman içimizde belirecek gibi bize vicdanımızda tazarak kendisini öyle derinden hissettiriyor. Resulullah diyor ve terü taze vicdanlarımızda hissediyoruz. Vicdanlarınıza baksanız 14 asırı birden sileceksiniz ve kendi kendinize şöyle diyeceksiniz. Ya Resulallah dediğim zaman ben buradayım diye ses verecek gibi geliyor. O kadar tazedir Resulullah içimizde. O kadar eskimemiştir. Zaman ihtiyarladıkça Resulullah sinelerimizde gençleşiyor. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Büyük düşünce adamının dediği gibi zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Onu daha iyi anlıyor. Prensiplerini daha dinde buluyor. Işığını daha namütenahi görüyor. Ve aydınlığı altında sonsuzluğa doğru yelken açmış gidiyoruz. Bir deryada sonsuzluğa doğru yelken açmış gidiyoruz. Bunun hedefinde Allah var. O geminin dümeninde de Hazreti Muhammed Mustafa var. ne gam o ümmete kisad ediyor. Onun gemisinin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ne gam o ümmete ki onun gemisinin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bir devrin Ebu Bekirleri Sıddık radıyallahu anh, bir devrin Ömerleri El-Faruk radıyallahu anh, bir devrin Hazreti Osmanları Zünnureyn radıyallahu anh, bir devrin Hazreti Ali'si Hayder-i Kerr'ları Şah-ı Merdan'ları radıyallahu anh, bir devrin bu büyüklerine karşılık ikinci devrin büyükleri olmayı azmetmiş, azami takvayı, azami velayeti, azami ihlası, azami sabrı, azami sebatı nefsinde temsil etmek, canlandırmak için bu mevzuda her şeye katlanmaya amade bu mübarek, bu mübeccel nesil, sahabiden geriye kalan boşluğu dolduracak ve inşallah bizim senelerden beri hicran vasıtası içinde beklediğimiz günlerin gelmesine vesile olacaktır. Topyekün millet, bu muhabbet fedailerinin, bu sevgi fedailerinin neşrettiği aydınlık ve ışık sayesinde yeniden bir kere daha aydınlığa çıkacak, nura kavuşacak, hakikate erecektir inşallah. Ama o şu ana kadar Cenab-ı Hak tarafından kendisine ihsan edilen lütufların muhasebesini yaptı, kusurlara karşı hassas ve titiz davrandı, mayınlı tarlada geziyor gibi gezdiği ölçüde inşallah kendisini hızlandıracak, hareketlerini süratlendirecek, 50 senede, 100 senede yapılabilecek şeyi insanlığın imdadına koşma manasında 15-20 senede yapacak. Zaten görüyorsunuz, siz bir adım atınca Allah kainattaki hadiseleri o ölçüde 10 adım mahiyetinde sizin için hazırlıyor. Siz ne güce ulaştınız ki şarkta bir nifak imparatorluğunun çatısı çatır çatır çatırdamaya başladı. Şimdiden yıkılmaya başladı, başlarına yıkılacak. Siz burada İslam'ın hüviyeti asliyesine uygun temsil ettiğiniz zaman bir misal, bir alternatif teşkil edecektir. Bu arada sizin dünden bugüne ızdırap içinde 60 seneden beri kulakları ezan duymayan, 3-5 gün evvel gazetemiz yazdı, Moskova'da da ezan okundu diye yazdı. Okunacak. Dört bir bucakta okunacak. Arşı karşı çınlatacak şekilde okunacak. Bir kere daha şehbalaşacak ruhu revani Muhammed'i. Bir kere daha ervah görecek cümleten ruhu revani Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onların imdadına koşacaksınız. Hasretkeş, dilgir, mahzun, mükedder, mamum, Türkistanlı, Özbekistanlı, Mengüşistanlı, Kırımlı, Tatar kardeşlerinizin imdadına koşacaksınız. Bir asırdan beri talihsizliğini, bahtsızlığını yaşayanların imdadına koşacaksınız. Koşacak, ikinci dönemin ilk bahtlıları olduğunu imza edeceksiniz, mühürleyeceksiniz. Allah'ın inayet ve keremiyle. Hesabınızı sağlam yapın. Sağlam hesaplarla inşallah o kuşaklar tutulacaktır. Hazreti Ömer'in sözüyle merak ettim. Sizi bir muhasebe çizgisi çerçevesi içinde dolaştırayım dedim. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Sizi anlamayanlar, bizi anlamayanlar, sizdeki Müslümanlardaki, hakiki Müslümanlardaki iç derinliği, İç buğdunu anlamayanlar size karşı endişe duyabilirler. Ah ne olurdu bir kere sizi anlasalardı. İçte ve dıştaki hasımlarınız, can alıcı hasımlarınız bir kere sizi anlasalardı. Karıncayı dahi incitmeyecek, incitmemeye azmetmiş olan sizleri anlasalardı. Nasıl bir derin muhasebe duygusu ve şuuruyla kıvrandıklarınızı görse ve anlasalardı. Anlatsalardı bütün endişeleri zahil olacak, size bir güven duyacaklardı. Dünyanın dört bir yanında size karşı güven duyacaklardı. ebedi saadetlerinin mesajını elinden taşıyan insanlara, elinde taşıyan insanlara güven duyacaklardı. Heyhat, biz dünya çapında ve devletler platformunda henüz bu emniyetle güveni telkin edecek öyle bir meşaleyi gösteremedik. Öyle bir ışığı gösteremedik. Amerika'sından Rusya'sına kadar bu emniyeti telkin edemedik ve kendimize inandıramadık. İlk Müslümanlar derinlikleriyle bu işi halletmişlerdi. O güne kadar, o derinliği kazanacağımız ana kadar belki daha bir süre ıstırap çekecek, çile çekecek, burkuntular duyacak, iki büklüm olacağız. Ama Rabbimize inanıyoruz, itimat ediyoruz ve siz de ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde, değişmeleri içinde, yeryüzünde en yüksek ve gür sada Hazreti Muhammed'in sadası, Hazreti Kur'an'ın sadası ve Allah'ın lisanı olacaktır. Ömerler, Ebu Bekirlerin muhasebe insanlarıydı. Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. وَلَمَا سَاغَ لَكُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَلَمَا نِمْتُمْ فِي الْفُرُوشُ فُرُوشُ اَوْ كَمَا قَالْ Yatağa girip yatmazdınız. Gırtlaklarınızdan aşağıya bir lokma yemek gitmezdi. İçtiğiniz suları yutamazdınız. Ravi hadisi rivayet ettikten sonra şöyle diyor. Ona ait bir müdreç midir hadis ıslahıyla? Yoksa Efendimiz'e ait bir sözümü naklediyor. يَا لَيْتَنِي كُنْتُ شَجَرَةً تُعَطَتْ Keşke bir ağaç olsaydım, kesilip biçilen bir ağaç olsaydım, insan olma mükellefiyeti çok ağırmış diyordu. Ve koca Ebu Bekir, ağacın başında bir kuşa bakıyor kuş, ağacı gagalıyor, yiyor ve sonra da tersliyor. Keşke şu ağacın başında bir ot olsaydım, kuş tarafından gagalansaydım, insan olmak çok zor diyor ve inliyordu onun altında. Bu bir hazadır. Allah kasemle anlatıyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Ağaç değil, ağaç da meyve değil, hayvan değil. İnsan hatta meleklerden de mükerremdir. Avalim sende pünhandır, cihanlar sende matvidir. Sen mükerrem bir varlıksın. Ama muhasebenin ağırlığı hakiki bir mümine bunları söylettiriyor. Hazreti Ebu Bekir öyle söylüyor, Efendimiz öyle söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ömer de şöyle diyor. Bütün hayatı derin muhasebe içinden geçen Hazreti Ömer. Eksiğiyle, gediğiyle dün gece geç saatlerde de onu gösteriyorlardı. 10 seneyi tamamlamaya doğru giderken milletin başında daima kendi takip eden Eslem bir harabede başını yere koymuş yalvarırken görüyor. Ya Rabbi diyor artık yaşlandım. Artık kendi kendimi idare edemiyorum. Bu tebaayı idare edemiyorum. Beni buradan alsan huzuruna, emanetini alsan ve beni bu mesuliyetten kurtarsan diyor. Sanki elleri kuruyası, lü'lü'ün hançerini taplayacağı günden 2 gün evvel, 1 gün evvel dua etmiş, duası kabul olmuş gibidir. Allah'ım artık emanetini al. İnsan ölüm istemeli mi, istememeli mi? Buyuruyor ki Fahri Kainat Efendimiz şöyle deyiniz. Allah'ım hayatım hayırlıysa beni yaşat. Vefatım hayırlıysa vefat ettir ve müminlere ilhak buyur. Ama Ömer istiyor. Derin bir mesuliyet duygusu, vazife şuurunun ağırlığı altında götürülmeyen bu işten halat için istiyor. Götüremeyeceğim ben bu yükü artık diyor. Mesuliyet ve mükellefiyetten idrakın ifadesi. Dua kabul olmuş. Niyadı dolmuş. Kim bilir kaç gün evvel Allah Resulü'nü rüyada görmüş. Artık gelmiyor musun ya Ömer, özledim seni demiş. Bilemiyoruz. Hangi mülahaza, hangi müşahede, hangi duygu ve hangi hisse. Hazreti Ömer üveyk gibi kanatlanmış. Varacağı son noktaya bir hamlede varmak istiyor. Namaza aşık, namaza hayran insan. Namaz kılarken zevk duyan insan. Ehberi de öyleydi.

damarlarındaki kanın şehvet, şehvet, bencillik, bencillik diye deveran ve cevelan ettiği bir dönemde gördüm ki camide senin huzuruna gelmiş taze gençler, senin adın anılırken iki büklüm oluyorlar. Onların direkşan nasiyelerine baktım. Aylar, güneşler gibi pırıl pırıl çehrelerine baktım. Ve bu ümit dolu sözleri ifade ettim. Diyeceğim. Ama nerede ben? Nerede öyle bir iltifat? Nerede öyle bir hitap? Aslında o hitabın yolu çoktan kesilmiş. Olsa olsa belki bazılarına rüyalarda hatip olur. Ufku karanlık ve kapalı benim gibilere. Heyhat! Heyhat! Fersa fersa uzak koymuş. Uzatma Allah'ım uzatma. Uzağı yaklaştır Allah'ım yaklaştır. Hasibu enfusekum len tuhasebu. Sigaya çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Çekin ki sağlamlığa eresiniz. Çekin ki ruh dünyasında bütünlüğe eresiniz. Sigaya çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Çekin ki sağlamlığa eresiniz. Çekin ki ruh dünyasında bütünlüğe eresiniz. Sigaya çekin ki ruh gücünüzü kazanasınız. İradenize fer kazandırasınız. Zulmetler karşısında dayanabilirsiniz. Asırlık dertleri, problemleri Allah'ın inayetiyle halledebilirsiniz. Kendinizi hesaba çekiniz. Zira önümüzde çözülmesi gerekli olan büyük problemler, büyük hesaplar var. Bunları ancak Ömer kafaları çözebilir. Ali kafaları çözebilir. Ebu Bekir kafaları çözebilir. Mus'ab bin Ümeyr kafaları çözebilir. Ayşe kafaları çözebilir. Büyük kadın, Efendimiz'in yanında birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kaç yaşındaydı Efendimiz irtihal buyururken biliyor musunuz? 20 yaşında ya vardı veya yoktu. Bu anam. Erkek tanıdığı zaman 8-9 yaşında Efendimiz'i tanıdı. Cismaniyet adına bir şeye uyanmadı. Sonra uyandım, uyanmadım, onu da bilmem. Benim bildiğim bir şey varsa o kadınlık alemine bir mürşide, bir muallimi olarak saadet hanesine girdi ve bizlerin terbiyesi oldu. Kıyamete kadar gelecek kadınlık aleminin terbiyesiyle alakalı disiplin ve prensiplerin büyük bir kısmının hamilesi oldu. Hamilesi oldu. Efendimizin yanında hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ma tübki ki ya Aiş, seni ağlatan nedir Ayşeciğim diyor. Ya Resulallah, ahirette hesapta akıbetinden çok korkuyorum. Ehlini hatırlar mısın orada? Ehlin. Ehlini hatırlar mısın orada? Üç yerde hayır ya Ayşe diyor. Üç yerde hayır ya Ayşe. Hesabın görüldüğü yerden. Defterlerin döndüğü, mizanın kurulduğu yerden ve sıratın geçildiği yerde hatırlayamam ya Ayşe. Başının çarına bak diyor adeta. Ne demek? Himmet-i Ali Nebi için ne demek? Başını yere koyup ben kimseyi istemiyorum, ümmetimi ümmetimi diyen peygamber için ne demek bu? Her insanın nebiler dahil. Sellim, sellim, sellim. Dediği yerler Allah Resulü hatırlatıyor. Selamet ver Allah'ım. Sen selamet vermezsen selamet veremeyiz diyor. Peygamberlerin dahi böyle dediği bir yerde, bu türlü yerlerde, bu üç yerde ehlim dahi olsa hatırlayamam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bu büyük kadın derin muhasebe şuuruyla, bende nifak alameti var diye 20 nifak alameti, kendisinde 20 tane insan vardır, yeni kişi kendilerinde nifak alameti olduğu kanaatindedirler. Bu 20 sahabeden bir tanesi de Ayşe validemizdir. Acaba bende de münafıklık var mı diyor. Haşa ve kella. O işin avukatlığını da savcılığını da bize vermezler ama haşa ve kella. Haşa ki o fark damene nifak yanaşmış, yaklaşmış, bulaşmış olsun. Ama bize bir şey gösteriyorlar. Hasibu enfusekum kabl en tuhasebu. Nefislerinizi sigaya çekiniz. hesaba çekilmeden evvel. Defter defter kusurlarınızı gözden geçirin. Bu sizin ruh sağlamlığınızın, muhakeme sağlamlığınızın, iç dünyanızın sahasının ifadesi olacaktır. Hazreti Ömer camiye gidiyor radıyallahu anh. Hızlı hızlı bir çocuğun yanından geçip camiye doğru koştuğunu görüyor. Evlatçık nereye böyle diyor. Camiye ey Allah'ın peygamberin halifesi. Ne bu acele diyor. Acele etmeyeyim de ne edeyim. Dün mahallede bir çocuk öldü gitti diyor. En küçük çocuğuna kadar, iliklerine kadar muhasebe duygusu işlemiş bir cemaat. İşte halifeti, işte kadını ve işte çocuğu. Bütün bir cemaat baştan aşağıya kendi kendinin hakimi olursa, kendisini muhakeme ederse, kendi kendinin müddei umumisi olur, kendi suçlarını araştırırsa ve alemin kusurlarına karşı da avukat olur onları koda. Böyle bir cemaat kaftağını aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Kaftağı değil, onunla hakikat arasında cehennem dere olsa aksa onu da aşar Allah'ın inayet ve keremiyle. Açtılar da Allah'ın inayet ve keremiyle. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Hakiki müminler onlardır ki Allah anıldığı zaman kalplerinde ürperti hasıl olur. Kalpleri haşyetle tartılır. وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah'ın ayetleri kendilerine tinet edildiği zaman imanları artar, kat kat olur. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ürperirler. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kanatlanmış hale gelirler. İmanın yümlüğüyle, emanıyla uçuyor gibi bir hal alırlar. İmanları artar. وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dairesini iktiza eder. İnandıklarından dolayı Allah'a tevekkül olurlar Celle Celaluhu. Tevekkül, Allah'a tevekkül olduklarından dolayı dünya ve ahiret saadetine mazhar olurlar. Allah'ın ayetleri anıldığı zaman ürperirler. Allah Resulü'nün yanına bir gün Helecan ve Cibril Emin nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Kur'an okunuyordu. Bir aralık cehenneme ait bir ayet tilavet ediliyordu ki birdenbire bir sayha duyuldu. Öyle bir çığlık attı adam kendisini yere vurdu ki şurada bazı gençlerde, delikanlılarda, arkadaşlarda, talebelerde gördüğümüz gibi. O dakikada belirdi Cibril Emin. Ey Allah'ın peygamberi, Allah soruyor. Sor o delikanlıya niçin haykırdı öyle? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mehabetullah'tan, mehabetullah'tan, Allah korkusundan. Ve Allah'ın size emrini bildirdi. Ve izzeti ve celali ve irtifai alel arş. La tebki abdi فِالْدُّنْيَا اِلَّا اَكْتَرْدُوا دَحِكًا فِي الْآخِرَةُ كَمَا قَالْ İzzet ve celalime ve arşıma, irtifaıma yemin ederim ki Allah şöyle buyuruyor. İzzet ve celalime ve arş üzerine irtifa tabiriyle arz ediyorum. İstivama yemin ederim ki bir kimse benden de öyle korkar, iclalimden dolayı titrer, ürperirse ben ahirette onu bol bol güldüreceğim. Ve bir başkasını evine kapanmış görüyoruz. Allah Resulü sordu sallallahu aleyhi ve sellem. Falan niye yok ki buyurdular cemaat içinde. Ya Resulallah günlerden beri evine kalmış, evinden dışarıya çıkmıyor, durmadan ağlıyor. Bari ziyaret edelim. Allah Resulü ziyaret etti, ilk ve son ziyaretiydi. Delikanlı hilale dönmüştü. İpliğe dönmüştü adeta. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti duyduktan sonra hesap öylesine belini kırmıştı ki düşünmeye artık gücü, takatı kalmamıştı. Son bir kere daha gücünü kullandı, dizlerini zorladı, Allah Resulü'nün teşrifini istikbal etti ve kendisini onun kollarına attı. Allah Resulü de ona sımsıkı sarıldı. Ve Allah Resulü kollarını gevşettiği anda o da ayaklarının dibine yığılıverdi. Efendimiz gözleri derinlere dalmış şöyle buyuruyordu. Cehizu ahakum fe innel havfe felefe kebidehu. Kardeşinizi teçhiz edin. Bitti onun işi. Korku ciğerini delmiş onun buyurdular. Hangi ferdin sinesine bir şey salsanız, Allah korkusu, Allah saygısı ve muhasebe duygusunun adeta tebahhur ettiğini göreceksiniz. Orada teşekkül ettiğini, temessül ettiğini göreceksiniz. Bir duman gibi püür püür yukarılara doğru yükseldiğini göreceksiniz. Hangisinin sinesine nazarınızı salsanız, kulağınızı salsanız, büyük rehberin sinesinde dinlediğiniz aynı şeyleri dinleyeceksiniz. Sahabi diyor ki, namaz kılarken değirmen taşları çıkardığı sesi duyuyordu Resul-i Ekrem'in içinde. Namaza duruyordu ama değirmen taşlarının çıkardığı sesi çıkarıyordu. Ondan en küçük sahabiye kadar herkes derin bir muhasebe şuuru içinde, muhasebe anlayışı içinde Allah karşısında yer ve mevkiini müdrik bulunuyordu. Rabbim belli mesafe kat etmiş, belli bir noktaya gelmiş, belli şeyler yapmış, günümüzün nesilleri, hususiyle Türkiye'deki münevver nesiller, inanmış nesiller ve hususiyle bu camideki cemaat ve hususiyle camideki genç cemaat, Rabbim bir noktaya kadar getirdiği ihsanlarını ve lütuflarını tamamlamak suretiyle ihsanların üzerimizde ikmal buyursun. Onun adeti sübhanesini şimdiye kadar hep şöyle gördük. Bir işi başlatır, bu kerteye kadar getirirse, sonra onu fiyaskoya ve patoya uğratmıyor. Sonra onu ikmal ve itmam ediyor. Buraya kadar bu işi getiren Rabbimizin engin rahmetine sığınıyor ve diyoruz ki, buraya kadar getirdiğin, bize ihsan ettiğin bu lütuflarını ve ihsanlarını ikmal etmek suretiyle, ağlayan neslimizi güldür inşallah, sevindir, tebessüm ettir. Izdırap içinde yatan şühedanın ervahını istirahata ulaştır. Ve arkadan bir şeyler yapmamızı bekleyen gelecek nesillere iyi bir zemin hazırlama imkanıyla bizleri serfiraz eyle. Değerli Müslümanlar, bir iki cümleyle hülasa edeyim. Bağışlayın, bundan çok sıkılıyorum ama karşınızda elde olmayan bazı şeylerden dolayı muhafaza etmeyecek ve mazur göreceğinizi umuyorum. Derli toplu olmasa bile bizim için her şey olan veya çok şey olan kendi kendimizi son bir kere daha sigaya çekmek ki Ramazan-ı Şerif bir yönüyle siga ayıdır. İnsanın kendi kendini hesaba çekmesi ayıdır. Kendini bir kere daha kontrol etmesi ayıdır. Malzemesini, zadı, zahiresini kontrol etme ayıdır. Biz de kendimizi bulunduğumuz yer vazife itibariyle bir kere daha kontrol edelim. Bir kere daha, son bir kere daha gözden geçirelim. Yaptığımız şeyler ve yaptığımız şeyler karşısında Allah'ın lütufları itibariyle umumi durumumuzu gözden geçirelim. Ve Ramazan-ı Şerif'i inşallah bitirirken bir kere daha şarj olmuş, dolmuş olarak kendimizi toplumun bağrına çarpalım. Yeniden bir kısım vazifeler yüklenelim. Himmete çok muhtaç insanımızın imdadına koşalım. Rabbimin inayetiyle, Rabbimizin inayetiyle bizden beklenen şeyleri arızasız ve kusursuz yerine getirmeye çalışalım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun ve başka şekilde değil, Müslüman olarak ölmeye çalışın. Ey iman edenler! Allah ne kadar büyük, siz ne kadar küçüksünüz. Allah ne kadar zengin, siz ne kadar fakirsiniz. İşte o kadar Allah'tan korkun, o kadar Allah'a karşı saygılı olun ve Müslüman olarak ölmeye çalışın. Bu ayet nazil olunca sahabinin iflahı kesildi. Bir miktar dişlerini sıkıp dayandılar. Efendimiz yer yer alınlarında nasır ve dizlerinde nasır görüyordu. Çünkü Allah onlara şöyle buyurdu. Güç ve takatınıza göre değil. Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa öyle korkun. Nasıl ibadet edilmesi lazım geliyorsa onu öyle ibadet edin. Ona karşı nasıl saygılı olunacaksa öyle saygılı olun. O nasıl sevilecekse öyle sevin. Durmadan namaz kılıyor, ibadet ediyor. Alınları nasıl tutmuş, dizleri nasıl tutmuş, namaz kıla kıla işleri bitmiş ve iblaları kesilmişti. Başka bir münasebetle de şunu anlatıyorlar. Bakara Sure-i Celilesinin sondan ikinci ayeti, üçüncü ayeti. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Gökte ve yerde ne varsa her şey Allah'ın elindedir. Her şeyin anahtarı Allah'ın yanında. Her şeyin zimamı Allah'ın elinde. Her şeyin kilidini Allah hakimdir. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Açığa vursanız da, gizli tutsanız da, yapacağınız her şeyi Allah biliyor ve ona göre sizi hesaba çekecektir. İçinizden geçen şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. Yaptığınız şeylerden dolayı da hesaba çekecektir. İşi bitmiş sahabi bir gün melul, mahzun, kırık, münketir. Birer birer mescitten içeriye girdiler. Vaziyetlerinden hüzün damlıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştılar. Ayaklarının bağı çözülmüştü. Ve birisi hicab içinde söz aldı söyledi. Ey Allah'ın Resulü. Allah emretti yap yaptık yaparız. Ölür ölürüz. Fakat şu işten geçen şeylere hakim değiliz. Hani alınlar nasır tuttu? Hani dizler nasır tuttu? Hani ayaklar nasır tuttu? Bunların hepsine katlanırız ama fakat şu ayetin altından kalkamayacağız. Ve in tübdû mâ fe enfusikum اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهِ Bir şeyi içinize gizli de tutsanız, aşağı da vursanız, Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Allah Resulü üzüldü. Buyurdular ki, sizden evvelkiler gibi mi demek istiyorsunuz? سَمِعْنَا وَاَطَيْنَا mı demek istiyorsunuz? İşittik, isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Allah'a isyan edilmez. Ne diyeceğiz şöyle deyin. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na. Ya Rabbena semi'na ve ata'na. Gufraneke Rabbena ve ileykel masif. İşittik ve itaat ettik. Sen yerli gayicisin, bizi mağfiret eyle Allah'ım. Dönüş sanadır, sana döneceğiz. Tertemiz olarak dönmeye muvaffak kıl. Semi'na ve ata'na dediler. Dakika geçmemişti ki, son iki ayet nazil oldu. اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ نَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اشتك اطاعت ettik 14 asır evvel bize tebliğ buyurduğun emri subhani işittik ve itaat ettik. Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. Onları mağfiret buyurduğun gibi bizi de mağfiret buyur. Ey masir kendisine olan sultanımız. Ey sultan-ı zişan, ezel ve ebed sultanı. Bizi bu çöllerde yalnız başıboş bırakıp mahvettirme. Bizi cehaletli ve küfrün karanlıkları içinde mahvettirme. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ مَنْ اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاَخْطَانَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا أرحم الراحمين İşin fezlekesi olsun. Bakara Sure-i Celilesi'nin sonu bizim için bir duadır. Allah insana takatının üstünde iş yüklemez. Bir mükellefiyet tahmil etmez. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ Hayrı insanın lehindedir. Şerleri iktisap ettiği, irtikap ettiği, ihtilat ettiği şeyler de aleyhindedir. Kötülükler aleyhinde yazılır. İyilikler lehinde yazılır. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ Ve sonra ona dönüyor, teveccüh ediyor, şöyle diyoruz. رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّ سِيْنَا اَوْ اَخْطَعَنَا Rabbim bizi unuttuğumuz ve hata ettiğimiz şeylerden ötürü muhafaza etme. Biz ve atalarımız dinin kadri ve kıymetini bilemedik. Ona gerektiği gibi sahip çıkamadık. Dinin omuz veremedik. Birkaç asırlık ihmalle bugün devletler muvazenesindeki yerimizi kaybettik. Aziz bir kavmi kentzelil olduk. Şerif bir kavmi kentzelişan olduk. Nahs kavmi bir keyfati gelip zelil ettiler. لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِينَا وَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا Bizden evvelkilerin sırtına yüklediğin ağır yükü bizim sırtımıza yükleme. Isrı bize tahmil eyleme Allah'ım. Takatımız kadar vazife yükle diyoruz her gün. Yatmadan evvel okurken veya İmam Efendi mihrapta okurken bunları diyor ve biz de amin diyoruz. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا فَاطَةَ لَنَا بِهِ Allah'ın takat getiremeyeceğimiz şeyleri bize tahmil eyleme. وَعَفْ عَنَّا bizi affeyle. وَغْفِرْ لَنَا bizi mağfiret eyle. وَرْحَمْنَا bize merhamet eyle. اَنْتَ مَوْلَانَ sen bizim mevlasın. Çünkü Kur'an'da diyorsun ذَٰلِكْ بَاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Müminleri sefer yar edeceği neden? Çünkü Allah müminlerin mevlasıdır. Kafirlere gelince onlar kopuktur. Allah ben sizin mevlanız değilim diyor. ذَٰلِكْ بَاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Allah bizim mevlamız. Biz Allah'ın kullarıyız. Mevla kul münasebeti içinde söylenir. Biri birinin kölesi olursa kölenin efendisine Mevla denir. Köle de ona nispeten Mevla'dır fakat o köledir. Biz hepimiz boynu tasmalı, ayağında zinciri, prangalı Allah'ın kullarıyız. Allah da bizim Mevlamız. Bu köleliğe günden nispetteyiz. Her gün 40 defa Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Allah'ım el alem kulluktan kaçar. Biz de kul olduğumuz zaman memnun oluyoruz. İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Sana kul olduk. Sana kulluk yapıyoruz. Kulluğumuzu ilan ediyor. Bu kulluğu arızasız yapmak için de yine yardımı yalnız senden istiyoruz. İşte biz buyuz. Aczımızı, fakrımızı ilan ediyor. Allah'a sığınıyor. Allah'ın bizi belli bir noktaya getirdiğinden dolayı da şevkle geriliyor. Şükranla kanatlanıyor. Üveyk gibi hakikate doğru uçmaya çalışıyoruz. Ve Allah'ın muvaffak ettiklerini gördükçe de şükürle iki büklüm olur. Aciziz, Allah'ın lütufları çok. Fakiriz, Allah'ın hazineleri bizim yanımızda. Ve Cenab-ı Hak bol bol veriyor. Veriyor, şükürle geriliyor. Ve bu nimeti inşallah ikmal buyuracağını, itmam edeceğini sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz. Beni bağışlayın. Sesimin hırçınlığı kulaklarınızı tahriş etmiş, rahatsız etmiştir. Mevzuyla konsantre olup konuşma, konuşturmaya bağlı. Biz hepimiz onun elindeyiz. Sizin gönüllerinize girebilme veya dışta kalma. Benim kusurlarım sebeptir ama dileme ona aittir. Ama bu mevzuda aydınlığı kusurumu muhtelifim. Başta sizlerimiz Reşan Şehre'lerinde sığındığımı itiraf etmiştim. ona sığınıyorum. Benim için esasen bu kapı 10 sene evvel kapanınca kendi kendime hükmettim. Dedim liyakatım yoktu, sen kürsüyü aldın. Bak bana çok hicran geldi bu ama çünkü aklıma bir yol arıyordum. Dua ettiriyor, kendime de amin dedirtiyordum. Kurtuluşumu ümit ediyordum. Ömer kurtuluşundan endişe ederse, girdiğim gibi çıksam ah bu dünyadan derse, kurtulmam için dünya dolusu altın olsa inanın hepsini harcarım derse bana ne demek düşer? Yeniden Rabbim biz tecrübe edelim dedik. O da bu kadar konuşma imkanını verdi. Güzel melek gibi müslüler gördük. Yine melekumun vahidlere şahit olduk. Yine melekumun imamlar gördük, müşahede ettik. Konuştuğu şeylerle hiçte bir şeye yaramayan, hiçte bir şey yapamayan insana bağlarını açtılar. Buyurun dediler. Doğrusu da bunların manasını çok anlayamadım. Hürmet ve saygı duyduğum bir büyüğüm dediği gibi değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfüle ihsan nedendir, ben de onu bilmiyorum. Ama gerek dediler, geldim ettim. Muvaffak olma, olamama, temiz sinelere girme, girememe bana ait değildir. O sineler çok temizse, kirli ayaklarımla sokmazlar beni oraya. Hele Allah giremezdir. Beyhude yorulmadılar, sürtmelidir demişse zaten giremem. 30 seneye yakındır vaaz ediyorum. Girdiğimi söyleyemem. Girdiğimi iddia edemem. Ama sizin içinizde olmasaydım kim bilir belki de bir tarih olurdum. Belki de bir şatı olurdum. Size teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki beni tuttunuz, basmadan kurdunuz. Dilerim benim o Rabbi Rahim'im, o Rahman-ı Rahim'in huzurunda da böyle şehadet edersiniz. Dilerim engin rahmetiyle orada da böyle beraber haşr-ı neşr eyler. Ve biz Ahmed-i Mahmud Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem livaul hamd, o da hamdtir. Adı Ahmed, Mahmud, Muhammed, hamdden geliyor. Onu bize Allah verdiğinden dolayı Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. O öyle birisi ki elindeki bayrağı da hamdden geliyor, livaul hamd. Öyle bir Hamid-i Mahmud ki biz onun vasıtasıyla gerçek Mahmud olan Allah'a hamd etme hakikatini idrak ettik. Hakiki Mahmud, hakiki Mahmud, hakiki Mahmud, hakiki Mahmud olan Hazreti Allah'a hamd etme imkanını elde ettik Celle Celaluhu. Ve biz de hammadunuz. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Peygamberimiz Ahmed-i Mahmud Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun makamı ve elindeki sancağı livaul hamd. Bu ümmetin adı da hammadun. Hamd edenler. Allah'a hep hamd edin. Hamd edin, şükredin ki üzerinizde olan İslam nimetini artırsın. Memleketin dini, bereketi, hizmete müsait olması şu bu bunların ötesinde. Sizi dini, mübini, İslam'a, hizmete muvaffak kılması gibi büyük bir nimeti artırsın ve gerçekten sizi güldürsün. Güldürsün inşallah. Hakiki gülme olacaktır. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Türlü hatalar gider, bayram o bayram olur. Mescitler böyle gençlerle dola, bayram o bayram olur. Sokakta düşünen insanlar dolaşa, bayram o bayram olur. Ülkemiz eski ihtişamını kazana, bayram o bayram olur. Devletler arası muvazenede yerini ala, bayram o bayram olur. Baştakiler Fatih ola, bayram o bayram olur. Resulullah kendini içimizde bula, bayram o bayram olur. Görme güzelliği dolu. Allah o izimi yeter. El-Fatiha.